DNK. Ukradla sem ti dlako in jo naselotejpala v svoj blokec. Če me pozabiš, majke mi, da te imam. Tudi čez 1000 let, ko naju več ne bo, boš v mojem blokcu.